Do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. I czas na najważniejsze informacje poranka. Mają je dla nas Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Kilkanaście z nich strąciły polskie i sojusznicze samoloty. Premier informuje o sytuacji szefa NATO. Jesteśmy w stałym kontakcie, podkreślił Donald Tusk. Amerykańscy politycy wzywają prezydenta USA do stanowczych działań wobec Rosji. W wyniku ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. To akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli, podaje w komunikacie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Polskie i sojusznicze samoloty strąciły kilkanaście bezzałogowców. W związku z naruszeniem polskiej granicy premier Donald Tusk poinformował sekretarza generalnego NATO o sytuacji i działaniach, jakie podjęła Polska. Jesteśmy w stałym kontakcie, podkreślił premier. Trwa jego spotkanie z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Po 8 rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Przed kancelarią premiera jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, czy wiemy już coś więcej? Pewne jest to i tylko i wyłącznie to, co przekazują władze. Zresztą takie jest też ostrzeżenie. Zaufane są tylko informacje ze źródeł wojskowych i rządowych. Najważniejsze drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. MON informuje, że to kilkanaście obiektów. Wleciały na teren Polski w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na cele na Ukrainie. Trwa teraz przeszukiwanie miejsc, gdzie mogły spaść. Fragmenty dronów mogą pozostawać niebezpieczne, dlatego tam działają patrole saperskie. Procedury obronne uruchomiono natychmiast. Zarówno polskie, jak i w ramach NATO. Premier poinformował sekretarza generalnego sojuszu. Przed nami teraz ważne narady. Za godzinę zacznie się nadzwyczajne posiedzenie rządu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Odprawę poprowadzi prezydent. Na nią przybędzie premier Donald Tusk. Tomasz Zielenkiewicz, bardzo dziękujemy za relację. O odnalezieniu szczątków jednego z dronów w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską poinformowała lubelska policja. Nie ma osób poszkodowanych. Funkcjonariusze reagują na wszystkie zgłoszenia od mieszkańców. Sztab Generalny Wojska apeluje, aby w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani ich nie przenosić. Takie elementy mogą być niebezpieczne i muszą być najpierw sprawdzone przez saperów. Każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 albo do najbliższej jednostki policji. Zamknięte zostały lotniska Rzeszów-Jasionka, Warszawa-Modlin i port lotniczy w Lublinie. Warszawskie lotnisko Chopina pozostaje otwarte, ale nie odbywają się operacje lotnicze. Loty są opóźnione o kilkadziesiąt minut. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przerwał wizytę w Wielkiej Brytanii. Szef MON-u miał wziąć udział w spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Francji, Niemiec, Włoch i Zjednoczonego Królestwa. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz miał rano spotkać się ze swoim brytyjskim odpowiednikiem, a potem rozmawiać z innymi ministrami obrony Grupy E5. Tematami spotkania są m.in. wsparcie Ukrainy czy zakupy dla armii. Szczególnie gorącym tematem miała być możliwość wykorzystania przez Polskę ponad 43 miliardów euro z europejskiego programu SAFE. Po informacji o wielokrotnym naruszeniu przez drony polskiej przestrzeni powietrznej, wicepremier niezwłocznie wraca do kraju. Brytyjskie media, komentując sytuację, mówią wprost, że można było się zastanawiać nad sytuacją z jednym obcym dronem nad polskim niebem, ale wiele takich maszyn nie jest przypadkiem i sojusznicy powinni się zastanowić, jak solidarnie odpowiedzieć na takie wydarzenie. Londyn, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nadal brak reakcji prezydenta USA Donalda Trumpa na rosyjskie drony w polskiej przestrzeni powietrznej. Według CNN o sprawie został poinformowany sekretarz stanu Marco Rubio. Amerykańscy politycy wzywają prezydenta do stanowczych działań wobec Rosji. Kiedy do Polski wlatywały rosyjskie drony, Donald Trump był w drodze do restauracji w pobliżu Białego Domu. Towarzyszyli mu m.in. szef Pentagonu Pete Hegseth i sekretarz stanu Marco Rubio. Opuszczając restaurację, prezydent USA nie odpowiedział na prośby dziennikarzy o komentarz w sprawie ataku. Rubio przytaknął jedynie, gdy został zapytany, czy poinformowano go o tym, co dzieje się w Polsce. Skierowane przeze mnie do Białego Domu kilka godzin wcześniej pytanie o reakcję na wydarzenia w Polsce nadal pozostaje bez odpowiedzi. Sam Donald Trump we wpisach w mediach społecznościowych, które pojawiły się przed północą czasu lokalnego, czyli przed 6 czasu polskiego, komentował sprawę relacji z Indiami i wywieszania flag na jego cześć w stanie Nowy Jork. Amerykański prezydent ani słowem nie wspomniał o Polsce. Tymczasem republikański kongresman John Wilson nazwał naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej atakiem na NATO i wezwał Trumpa do stanowczych kroków wobec Putina. Demokratyczny senator Dick Durbin oświadczył, że działania Rosji nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Według ukraińskich mediów Polskę atakowało co najmniej 10 rosyjskich dronów. Komentarze nad Dnieprem mówią o rozpoczęciu kolejnego etapu agresywnych działań Rosji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie. Polscy koszykarze odpadli w ćwierćfinale Eurobasketu. W meczu o strefę medalową Mistrzostw Europy przegrali wczoraj w Rydze z Turcją 77-91. Podsumowanie trenera Igora Milicicia. My nie zagraliśmy najlepszego meczu, trzeba to przyznać. Gdybyśmy mieli jeden dzień więcej odpoczynku, my byśmy wyglądali inaczej. To jest realia tego turnieju. Bardzo się cieszę, że niebowzięty i szczęśliwy, że nikt z moich zawodników nie odniósł kontuzji, bo te fizyczne wysiłki, które zawodnicy mieli podczas turnieju, są nadludzkie. Pięknej walki nie zabrakło. Widzieliśmy podbite oko Michała Sokołowskiego, rozciętą wargę Aleksandra Balcerowskiego. Kapitan Mateusz Ponitka z trudem stanął do wywiadów z powodu silnego bólu żeber. Mnóstwo wiadomości dostawaliśmy wszyscy, że kibicują, że to jest świetne, że robimy dobrą pracę i mam nadzieję, że z tego będziemy... Przepraszam, ale trochę mnie żebra bolą. Mam nadzieję, że z tego będziemy najbardziej zapamiętani. To na pewno. Gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą walkę. W półfinale Grecja zagra z Turcją. Grecy pokonali Litwinów 87-76. Dwa pozostałe miejsca w drugim półfinale. Finlandia zagra z Gruzją, a Niemcy ze Słowenią. Nie tylko rzucali do kosza o stawkę, ale wczoraj też kopali po drodze na przyszłoroczny mundial. Norwegia rozgromiła Mołdawię, uwaga, 11-1. 5 bramek Erlinga Haalanda, 4 Telo Osgarda. Francja z Islandią wygrała 2-1. W ciekawszych meczach Węgry przegrały z Portugalią 2-3, a Serbia uległa Anglii 0-5. Do Mistrzostw Europy próbują zakwalifikować się polscy młodzieżowcy, czyli piłkarze do lat 21. Reprezentacja Polski wygrała z Armenią 4-0 i przewodzi w grupie. Dziś spodziewajmy się zachmurzenia umiarkowanego lub dużego. Gdy będzie duże, to będzie padać. Przelotne opady możliwe zwłaszcza na północy i krańcach południowych, ale w północnej połowie kraju mogą dziś też wystąpić burze. Na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni, choć będą miejsca chłodniejsze, zwłaszcza w górach, i cieplejsze na zachodzie kraju. Jest 7:07. Zapraszamy do Trójki. Przy tych dwóch siódemkach witają Państwa Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, dziś zdominowana przez temat rosyjskich dronów na polskim niebie. I także o tym temacie będziemy za chwilę rozmawiać z Mykołą Kniarzyckim, deputowanym do Rady Najwyższej Ukrainy. Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I love. goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło w nocy przestrzeń powietrzną Polski. Łączymy się w związku z tym z Mykołą Kniarzyckim, deputowanym do Rady Najwyższej Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, przeglądam pańskie wypowiedzi z ostatnich tygodni i zakładam, że to, co wydarzyło się w nocy na polskim niebie, nie jest dla pana niespodzianką. Tak, absolutnie. Przez to, że dla Ukrainy oczywiście to nie jest niespodzianką. Z drugiej strony wszyscy mówili o tych manewrach, które będą na Białorusi. Granica polska jest zamknięta przez te manewry. Rosjanie budują bazy wojskowe w Kaliningradzie, na granicy z Finlandią. Oczywiście, że chcą prowokować państwa Unii Europejskiej i testować, na ile oni będą gotowi dla tego, żeby bronić swoje kraje. Także dla nas to nie była żadna niespodzianka. To oczywiście... Te kilkanaście dronów, co najmniej kilkanaście na polskim niebie, to tylko ułamek tego, ile tych dronów w nocy pojawiło się nad Ukrainą, dronów, ale także rakiet. Pan użył słowa prowokacja. Czy do tego słowa powinniśmy się tutaj przywiązać? Ja by lepiej mówił w nie prowokacja. Oczywiście, że to była prowokacja, a nie tylko prowokacja, a badanie, testowanie obrony polskiej, testowanie pozycji politycznej Polski i nie tylko Polski, a Unii Europejskiej i państw NATO. Co oni będą robić, jak Rosjanie będą atakować? Jak nie będą nic robić, będą następne i następne kroki, bo to jest wojna hybrydowa i oczywiście cel Rosji jest dominowanie w całej Europie. No to mamy dziś w nocy i nad ranem bardzo dużo komunikatów polskich ministerstw, polskiego wojska. Jesteśmy informowani także o współpracy Polski z sojusznikami w NATO. Oczywiście także pojawiają się informacje o współpracy między Polską a Ukrainą dotyczącej informacji na temat tych dronów. Czy pańskim zdaniem w takim razie to jest ta reakcja, którą właśnie Polska i NATO powinny prezentować po takiej prowokacji czy po takim badaniu przez rosyjskie wojsko? Znaczy, że reakcje nie tylko od Polski, od krajów NATO i od Stanów Zjednoczonych muszą polegać w sankcjach, większych sankcjach przeciwko Rosji, kontrolu nad sankcjami, bo Rosjanie używają w tych dronach części, które produkują gdzieś we Francji, albo w Niemczech, albo w innych państwach europejskich. Nie tylko w Chinach, albo w Rosji. Z drugiej strony to jest wsparcie wojska ukraińskiego, bo jak nie będziemy wspólnie bronić i Europę w Kramatorsku, to będziemy bronić pod Warszawą. Oczywiście Trump musi powiedzieć, co on myśli, gdzie jest sankcje przeciwko Rosji, gdzie jest wsparcie dla Ukrainy. Oczywiście, że Polska musi współpracować z Ukrainą w produkcji broni. Tego też jest za mało. I oczywiście, że solidarność między narodami jest bardzo ważna, bo kiedy w Polsce słyszymy jakieś antyukraińskie rozmowy albo mówimy o antyukraińskich ustawach, oczywiście Rosjanie tylko chcą, żeby my kłócili między sobą, a nie razem walczyli z agresorem. Oczywiście tutaj jedność jest bardzo ważna. Pan też mówi w takim tonie pełnym nadziei na to, co powinno się wydarzyć. A jak pan myśli, jaka będzie teraz reakcja prezydenta Trumpa, który na razie, z tego co wiemy, tych doniesień nie skomentował? To jest dziwne, bo prezydent Trump ma spotkanie z prezydentem Nawrockim i oczywiście, że taki atak na Polskę po tym spotkaniu z prezydentem Polski, to jest akt też przeciwko Trumpa i Stanów Zjednoczonych, dlatego żeby pokazać, że od nich nic nie zależy. I to, co Trump nic nie mówił do dzisiaj, oczywiście nie jest dobrze. Kongresman Wilson mówił, tylko kongresman Wilson od dawna wspiera Polskę, wspiera Ukrainę. Niestety on nie jest MAGA, on nie jest większości partii republikańskiej. Poprzez to dziękujemy jemu oczywiście za te wsparcie do Polski, o którym mówię. A my dziękujemy panu, panie pośle. Mikołaj Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, komentował dzisiejsze wczesnoporanne doniesienia w porannej audycji w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Mamy kwadrans po godzinie 7:00. W Trójce to czas na piosenkę dnia. Dziś to propozycja od Curtisa Hardinga. The Power. Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just live your life, and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When the pain is released and your love will increase, and the power will show in your love light. Go low when the pain is released and your love will increase, and the power will show in your love light. Go low. Talk what they don't know, don't worry what they say. Yeah, some take a lot and still want more, but don't worry about that, baby. Yeah, just be your life, and don't you give up now. Curtis Harding, The Power, piosenka dnia w Trójce, będzie dziś powracać na naszej antenie. Tak samo będziemy dziś oczywiście powracać do informacji dotyczących obecności rosyjskich dronów dziś w nocy na polskim niebie. Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko informują, że te niebezpieczne drony niosące zagrożenie zostały zestrzelone i trwa poszukiwanie ich szczątków. Nieco uspokojeni, zapraszamy państwa teraz na rozmowę z gościem porannej audycji. Udało się go ściągnąć do radia po powrocie ze Stanów Zjednoczonych po krótkich wakacjach. To Kamil Majchrzak. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Kamil Majchrzak, najlepszy obecnie polski tenisista, rakieta numer jeden w kraju. Jak się z tym czujesz? No generalnie oczywiście czuję się z tym bardzo dobrze, natomiast no wszyscy wiemy, że Hubert Hurkacz kontuzjowany i to też w głównej mierze od tego zależy. mimo wszystko cały czas pnę się w górę rankingu już sukcesywnie od tych 2 lat, odkąd wracam, więc mam nadzieję, że z Hubertem stoczymy piękny bój na wyższych pozycjach w rankingu ATP o tą pozycję numer 1 w Polsce. Obecnie w twoim przypadku to jest 7-10, 62 miejsce. No to i tak najwyższe w karierze. I oczywiście życzymy powrotu do zdrowia Hubertowi Hurkaczowi. Kamil, jak państwo słyszą, jak zawsze skromny, ale no obok tej skromności, Kamilu, są świetne wyniki w tym roku. Znakomity Wimbledon. Super gra podczas US Open ostatniego. Tam mecz z Karenem Khachanovem, który, jak od razu mówili komentatorzy, przeszedł do historii polskiego tenisa. I ty grałeś podobno z kontuzją w tym meczu. No, z kontuzją nie grałem, ale w trzecim secie nabawiłem się urazu, który finalnie wykluczył mnie potem z dalszej rywalizacji i do tej pory jestem wykluczony z treningu. Natomiast w tamtym momencie jeszcze, że tak powiem, adrenalina wszystko utrzymywała razem i problemy się dopiero zaczęły, jak to faktycznie emocje i w ogóle całe rozgrzanie meczowe i wszystko zaczęło schodzić i wtedy, no wtedy jakby już po wieczorem czułem i wiedziałem, że będzie to trudne zadanie, natomiast no, oczywiście był to US Open, trzecia runda przede mną z bardzo dobrym zawodnikiem, który mimo wszystko byłby w moim zasięgu i byłby to na pewno dobry mecz, więc chciałem spróbować, chciałem dać temu szansę, natomiast no, nie było szansy kontynuować. No tak, tam krecz w tym kolejnym meczu po meczu z Karenem Khachanovem, ale wróćmy jeszcze do tego spotkania, bo mówisz o kontuzji, której nabawiłeś się w trzecim secie, a ty akurat w trzecim secie to zacząłeś odrabiać straty do Karena. No tak, pod koniec trzeciego seta przy jednym z wyrzutów piłki do serwisu wiatr przechwycił piłkę, a zamiast ją odpuścić, złapać i wyrzucić ponownie, to na siłę chciałem zaserwować. Zaserwowałem pierwszy serwis, który był bardzo daleko od trafienia w kort, no ale niestety wykonałem ruch z pełną mocą, z pełną siłą i od razu poczułem, że coś się zadziało. Nawet po trzecim secie, jak Khachanov do toalety poszedł, podszedłem do trenera, mówię, kurczę, chyba połamałem żebro, bo od razu mogłem to odczuć i ten dyskomfort powoli zaczął narastać, ale no na szczęście do końca meczu tak naprawdę grałem bardzo dobrze, nie było to absolutnie widać, może nawet grałem lepiej, więc... A to był najlepszy mecz w twojej karierze? Na pewno najbardziej dramatyczny i na pewno w ogóle otoczony niesamowitą aurą, niesamowitą magią. Czy najlepszy? No na pewno jeden z lepszych, no nie będę też hipokrytą, ale czy najlepszy to też nie wiem jeszcze. Mam nadzieję, że to najlepsze przede mną. A to był mecz 5-setowy, przypominamy, w drugiej rundzie US Open. Kamil Majchrzak, 62. tenisista w światowego rankingu, gościem Trójki o poranku. Tenisista, który chyba jest obecnie na świecie znany nieco bardziej niż to 62. miejsce mogłoby sugerować. Viralowa sytuacja związana z czapką. Państwo na pewno wiedzą, o czym mówimy. Ale Kamil nie chce tej sprawy komentować, Kamilu. No, nie za bardzo jest co komentować. Stało się, co się stało. Na moim miejscu myślę, że każdy zawodnik zachowałby się podobnie, żeby tą sytuację jakoś uratować i tyle. Jakby wolę zdecydowanie rozmawiać o moim tenisie, zwłaszcza, że przynajmniej w ostatnich tygodniach, miesiącach faktycznie można o czymś porozmawiać. No dobrze, to rozmawiajmy o tenisie. Na razie bez ciebie, ale w najbliższy weekend Polska zagra w Pucharze Davisa w Gdyni z Wielką Brytanią. Będziesz tam. Tak, wybieram się tam. No niestety nie czynnie reprezentować nasz kraj i walczyć na korcie, tylko bardziej właśnie, żeby być z drużyną, być z reprezentacją. Może ich w jakimś słowem wesprzeć, może coś podpowiedzieć, albo po prostu być i przeżywać te emocje razem z nimi, bo zawsze jednak możliwość gry w Davis Cupie i możliwość reprezentowania Polski nie jako indywidualny tenisista, tylko jako reprezentacja, to są zupełnie inne emocje i przeżycia, więc zawsze z przyjemnością w tych tygodniach się znajduję, jak tylko jestem powoływany. To także okazja do spotkania z kibicami, jak widziałem w mediach społecznościowych, zapowiedziane takie spotkanie z kibicami. Kamil tam będzie podpisywał, rozdawał autografy, ale też przyniósł dzisiaj do studia czapeczkę z autografem. Ja przypomnę, że pan Paweł z Piotrkowa Trybunalskiego, tam kibicują wszyscy Kamilowi, zadzwonił do nas o poranku z dobrą odpowiedzią na pytanie, o kogo chodzi, i ta czapeczka do pana, panie Pawle, trafi. Na koniec takich rozmów ze sportowcami, Kamilu, bo czas nam się powoli kończy, ale zawsze pada pytanie o cel na kolejne tygodnie, miesiące. To jaki jest twój, gdy już wrócisz po kontuzji, no bo to oczywiście jest założenie podstawowe.

4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Dni outletu w MediaMarkt. Tylko do 14 września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Policja znalazła szczątki drona w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską. Powiadomiliśmy odpowiednie służby, trwają czynności, czytamy w komunikacie. W związku z wielokrotnym naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wzywa obywateli, by informowali służby o dronach lub miejscu ich upadku. Jednocześnie apeluje o zachowanie spokoju. Jeśli znajdziemy fragment drona, pod żadnym pozorem go nie dotykać, tylko zadzwonić na 112. Alert RCB trafił do odbiorców na terenie województw podlaskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W Lublinie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. O 8 na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd. Teraz trwa spotkanie premiera z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Prezydent z kolei poprowadzi odprawę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. A z powodu nieplanowanej działalności militarnej zamknięto 4 lotniska. Okęcie, Warszawa, Modlin, Rzeszów, Jasionka i lotnisko w Lublinie. To normalna procedura. Jak zapewniają MON i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, monitorują sytuację i będą komunikowali dalsze informacje. A my więcej informacji przekażemy w serwisie o 8. Ale przez te 28 minut także będziemy trzymać rękę na pulsie. Gdy jakieś nowe, oficjalne, sprawdzone informacje się pojawią, będziemy je Państwu oczywiście podawać. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W listopadzie do Polski trafią kolejne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska wydała właśnie zgodę na wypłatę kolejnych 26 miliardów złotych. Właścicielowi sklepów Biedronka grozi kara za niejasno komunikowane ceny, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka stosuje różne mechanizmy promocji, takie jak drugi taniej 50% przy zakupie dwóch, czy 22% taniej przy zakupie trzech. W efekcie konsument nie wie, ile zyska, a cena to ważny element w procesie podejmowania decyzji o zakupach, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Część z nich wybiera najtańsze produkty, inni analizują relację ceny do jakości. W obu przypadkach do podjęcia świadomej i racjonalnej decyzji konsumentom niezbędna jest jasna informacja o ostatecznej cenie produktu. Natomiast na etykietach cenowych w sklepach Biedronka znajdowały się informacje wprowadzające konsumentów w błąd lub nieczytelne. Dlatego spółce Jerenio Martins Polska i jej trzem menadżerom postawiono zarzuty łamania podstawowych praw konsumentów dotyczące informowania o cenie. To też sygnał dla innych sieci, aby nie tworzyły niejasnych cenowo promocji. 5,5% wyniosła w sierpniu szacowana stopa bezrobocia. W urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 857 tysięcy osób, podał resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Od dziś osoby, które kupią samochód z drugiej ręki, mogą określić datę zakończenia polisy OC poprzedniego właściciela. Nowe przepisy mają zapobiec przerwom w ubezpieczeniu i wysokim karom finansowym, bo brak ciągłości OC grozi karą w wysokości ponad 9 tysięcy złotych dla samochodów osobowych. O tym będę dziś rozmawiać z ekspertami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Zapraszam już teraz. A dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 63 grosze, euro 4,25. Ilość chmur na niebie będzie się dziś zmieniać o różnych porach dnia i w różnych rejonach kraju, ale gdy pojawią się te pochmurne momenty, to także możliwe będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i krańcach południowych, a w północnej połowie kraju mogą dziś także wystąpić burze. Czy będzie ciepło? No to niech państwo sami ocenią. Ja powiem, że dziś na ogół od 20 do 25 stopni. Chyba wystarczająco ciepło jak na wrzesień. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 25 minut 8. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, "Hey dear, how you been?" Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Mark Ronson i przede wszystkim wspaniała Ray i Suzanne w trójce na 22 minuty przed godziną 8. Co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło dziś w nocy przestrzeń powietrzną Polski. Te, które niosły zagrożenie dla obywateli naszego kraju, zostały zestrzelone. Tak informuje m.in. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. A w trójce witam profesora Piotra Mickiewicza, politologa i historyka dziejów najnowszych z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dobrze, witam serdecznie. Pana profesora poprosimy o komentarz do tej sprawy. Pojawiają się, panie profesorze, takie doniesienia już z różnych stron i słowa o tym, że to jest sytuacja bezprecedensowa. Czy pan tak, żeby ją w ten sposób określił? No jest to sytuacja bezprecedensowa, ponieważ jest to naruszenie przestrzeni powietrznej suwerennego państwa nie biorącego udziału w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. W dodatku jeszcze członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. W związku z tym, jeżeli mówimy tutaj o istnieniu czegoś, co nazywamy prawem międzynarodowym i zasadą suwerenności państw, mamy do czynienia z decyzją o naruszeniu tej suwerenności. I dobrze, że ta decyzja była radykalna, zdecydowana. Natomiast mówimy o decyzji o zestrzeleniu tych dronów. No tak, o zestrzeleniu, bo tego nam brakowało przy ostatnich incydentach granicznych. O i właśnie dlatego ja, panie profesorze, pytam o bezprecedensowość, bo przecież sam pan wspomina o ostatnich incydentach, więc czym ten się różni od tych poprzednich? W zasadzie niczym, poza tym, że to nie był jeden, tylko szacuje się, że około 7, tak? Według map, które można zobaczyć w internecie, które są dostępne, robione przez Instytut do Spraw Wojny Amerykański, który monitoruje tą sytuację, czyli mówimy przynajmniej o 7, które wleciały na terytorium Polski, więc to jest intensywność. Natomiast no, my prawdopodobnie, tutaj nawet było słychać z wypowiedzi polskich polityków w ciągu ostatnich 2-3 dni, spodziewaliśmy się jakiejś prowokacji, która miała być odpowiedzią w zasadzie na takie 3 zdarzenia, które toczą się jakby równolegle, ale w różnych okresach czasu, czyli te nasze ćwiczenia Defender, które prowadzone były i są na Bałtyku Bałtyckim i Wybrzeżu Polskim, patrolowanie przez amerykański dron rozpoznawczy przez obszaru przesmyku suwalskiego. No i de facto taka jakby wpisanie się tego ataku dronów jako preludium na zaczynające się 10 września, czyli de facto w zasadzie już białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad 2025. Czyli powinniśmy łączyć te dzisiejsze nocne wydarzenia z tymi ćwiczeniami wojskowymi Zapad? Tak, zdecydowanie, ponieważ ich cel jest mniej więcej podobny, czyli jest to, ich celem jest odparcie potencjalnego ataku skierowanego na Federację Rosyjską, tylko pamiętajmy, że rosyjska doktryna obronna mówi bardzo wyraźnie o takim oto pojęciu ofensywna operacja obronna, czyli uniemożliwienie przeprowadzenia ataku i ten atak dronami ma być takim sygnałem, że jesteśmy przygotowani do podjęcia działań obronnych w naszym rozumieniu, czyli zaatakujemy was tam, gdzie uważamy, że będziecie nam zagrażać. Pan wspomniał także o tym, że polskie władze już o tym wspominały, że spodziewają się prowokacji. Czy w takim razie te przewidywania sprawiły, że dziś w nocy, przy okazji tego pojawienia się tych dronów na polskim niebie, reakcja polskich służb, także władz, była tak szybka, bo w przypadku poprzednich incydentów, o których mówiliśmy, informacje o tym, że jakiś dron wleciał na polskie niebo, pojawiały się o wiele później. Zdecydowanie tak. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że wreszcie zareagowaliśmy. W zasadzie decyzja o zestrzeleniu takiego obiektu leży w gestii dowódcy generalnego i uważam, że po prostu to powinno być zrobione dużo wcześniej. No ale rozumiem też argumenty środowiska wojskowego, że to mogło mieć negatywne konsekwencje dla potencjalnych obywateli, którzy znajdą się w miejscu, gdzie będą spadać te szczątki, tylko że one i tak spadały, także bardzo dobrze, że wyciągnięto wnioski po tych 3 kolejnych zdarzeniach. No i przede wszystkim też jest to, co jest ważne z punktu widzenia tego naszego poczucia bezpieczeństwa, że uruchomiono nie tylko nasze siły zbrojne, ale uruchomiono czy wykorzystano także system rozpoznania samego NATO, czyli potwierdziła się jakby ta lansowana od dłuższego czasu teza, że zdecydowanie Sojusz Północnoatlantycki będzie reagował na naruszenie suwerenności państw członkowskich przez Federację Rosyjską. To poza tym bezpośrednim działaniem, w tym momencie, w którym te drony pojawiły się nad Polską, jakich reakcji NATO sojuszników należy się spodziewać teraz, biorąc pod uwagę chociażby artykuł 5? W zasadzie nie będziemy tutaj, myślę, mocno eskalować tej sytuacji. Będą na pewno oświadczenia polityczne, zresztą one się już pojawiają. Myślę, że te oświadczenia polityczne będą składane przez średni personel polityczny w każdym kraju. Nie spodziewałem się na przykład wypowiedzi Donalda Trumpa, a raczej jakiegoś wysoko postanowionego polityka, będącego, nie wiem, członka kongresu na przykład lub urzędnika Pentagonu. I raczej będziemy tutaj mówili o działaniach, które mają jakby udowodnić, że jesteśmy przygotowani i jakieś, być może jakiś gest polityczny skierowany w stosunku do Polski, na przykład skierowanie, czy też możliwość przeniesienia, jak to zrobiliśmy w przypadku lotniska Jasionka w Rzeszowie, jakiejś wyrzutni Patriot. Od tego rodzaju czy też wzmożone patrole powietrzne, które będą prowadzone wzdłuż granicy białoruskiej. Tego rodzaju działania raczej spodziewam się będą miały miejsce, natomiast reakcja polityczna będzie jednoznaczna, ale umiarkowana i pokaz siły będzie także jednoznaczny, ale umiarkowany. Tak przewiduje profesor Piotr Mickiewicz, politolog i historyk dziejów najnowszych z Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz w Trójce o poranku. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Na drugą czasu będę jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. By czuć upadek, z wysoka spaść trzeba. Być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo dzielić włos. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Żeby móc powrócić, trzeba nic nie mieć, by chcieć swój los odwrócić. Kto raz poszukał, kto raz choć był uczciwy, na sztos rzuciliśmy swój życia los, ludzie żywi. Podaj mi rękę, opowiem ci piosenkę. Chcę kochać ciebie z każdym dniem więcej. Na sztos rzuciłem dla ciebie życia los. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. 12 minut do godziny 8, tu Trójka i audycja poranna. Dziś o poranku podajemy Państwu sprawdzone informacje dotyczące nocnych wydarzeń na polskim niebie. Co najmniej kilka, być może kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Ten temat oczywiście powróci chociażby w serwisie o 8. O 8.13 za to rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I gościem twoim Marian Banaś. No i tu by się chciało powiedzieć, były szef NIK-u, biorąc pod uwagę, że już trwają poszukiwania nowego, ale wciąż aktywny i wciąż działający. 30 września skończyła się kadencja prezesa NIK-u Mariana Banasia, ale do wyboru nowego prezesa będzie pełnił obowiązki. Postępowanie, czyli przesłuchania w parlamencie już się rozpoczęły. Mamy dwóch kandydatów i jak twierdzą niektórzy, dwóch pisowskich, więc zobaczymy, czym zakończy się ten wybór. Serdecznie zapraszam, ale będzie nie tylko o wyborach prezesa NIK-u, będzie też o bezpieczeństwie. To wszystko o 8.13. A teraz czas oczywiście na Kubę Ambrożewskiego i jego kolejną muzyczną opowieść. Za 11 minut, godzina 8. Piosenka do wyjaśnienia. Enya Orinoco Flow. Niepozorna piosenka o opływaniu ziemi, która podbiła świat. Enya Patricia Brennan przez całe lata 80. uchodziła za wielki talent. Na początku tamtej dekady towarzyszyła słynnej grupie Clannad, a później, jak głosi plotka, Mike Oldfield proponował jej zaśpiewanie wczesnej wersji piosenki Moonlight Shadow, zanim zrobiła co Maggie Reilly. Cały czas coś jednak stało na przeszkodzie. Aż do momentu, gdy w 1987 roku wokalistka podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Warner i zabrała się za tworzenie materiału wspólnie z partnerującym jej duetem, producentem Nickiem Ryanem i jego żoną Romą, autorką tekstów. Jedna z piosenek rozpoczęła się od dźwięku pizzicato, wokół którego Enya i Nicki zaczęli budować progresję akordów. Wraz z nią wkrótce pojawił się refren z frazą Sail Away. To przywiodło Romę do wizji niekończącego się, szczęśliwego rejsu dookoła świata. Od portu do portu. Tytułowe Orinoco to oczywiście czwarta co do wielkości rzeka na ziemi, ale także studio nagraniowe w Londynie, w którym powstawał utwór. Reszta tekstu nie była do końca na serio, bo obok takich miejsc jak Bali, Kali czy Peru pojawiają się w nim również zupełnie zmyślone lokalizacje, jak Wyspa Księżycowa czy Wyspy Mahoniu, czyli Isles of Ebony, co było nawiązaniem do córki Eni noszącej to imię. Wszystko to dawało bajkowy posmak historii dziejącej się w dziecięcej wyobraźni. W studiu Enya nałożyła na siebie niezliczone ścieżki jej głosu, co w zamyśle producenta Nickiego Ryana miało dawać efekt zbliżony do słynnej ściany dźwięku Phila Spectora czy niebiańskich harmonii The Beach Boys. W tekście znalazło się też mrugnięcie okiem w stronę ówczesnego szefa wytwórni Warner, Roba Dickinsa, który został sportretowany jako kapitan tego okrętu. Sam zainteresowany twierdzi, że nie zauważył tego aż do momentu, gdy otrzymał do rąk płytę z wydrukowanym tekstem. Co za obciach, pomyślał w pierwszej chwili, ale gdy piosenka dotarła na szczyty list, stwierdził: moje nazwisko jest w tekście przeboju z pierwszego miejsca. Czy to nie wspaniałe? Piosenka do wyjaśnienia. Let me say, let me crush your body.